Fortsat enkelte byger og let hård sydvestlig vind i nat, regn sydfra og temperaturer mellem 1 og 4 grader. Nu er Karen Clement klar med anden time af 24/7 jul. Og i den her time, der kigger vi mere på årets gavehøst, og så ser vi på, hvilke film, der har været det bedste i årets løb. Velkommen til endnu en time af 24/7 jul. Jeg hedder Karen Clement. Og nu skal det altså handle om julegaverne. Og jeg ved ikke, hvordan I har det derude, men min gavehøst, den er i hvert fald blevet mindre, jo ældre jeg er blevet. Og det har givet mig lyst til at teste tesen om, at det er altid børnene, der får flest gaver. Og derfor har jeg nu fået besøg af farmor, Annie Gammeljord, og barnebarn Helena på 11 år. Velkommen til jer, og glædelig jul. Tak lige meget. Og I har jo taget jeres gaver med. Og hvis jeg nu kigger lidt her hen over bordet, så ser det umiddelbart ud til, at Helenas bunke, den er størst. Er det rigtigt set? Ja. Helena, har du fået det, du ønskede dig i julegave? Ja. Prøv lige at fortælle. Jeg kan se noget af det, der ligger derovre. Er det, det er noget sengetøj med en mand på, jeg ikke kan se, hvem er. Det er Justin Bieber. Og der er noget mere Justin Bieber ved siden af? Ja, det er en tandbørste. Og havde du ønsket dig det? Var det det, du gerne ville have? Jeg havde ønsket mig sengetøjet, og tandbørsten, den har jeg fået hende fra Amerika. Så den er blevet købt hjem fra Amerika? Ja, det er fordi, at jeg har en moster, der bor derhen. Det er rimelig sejt. Så den er der ikke så mange andre, der har. Nej. Annie, hvad med dig? Din stak, den er en lille smule mindre. Ja, men den har været meget tilfredsstillende. Jeg har fået, hvad jeg ønskede mig, og mange gode ting. Så du har bare været mere beskeden med ønskerne, måske? Ja, det kan godt være. Annie, er din gavestak blevet mindre, efter du blev farmor? Nej, det synes jeg slet ikke, den er. Er det vil sige, at den har været konstant igennem livet? Nej, altså det, der gør, når man bliver farmor, det er jo, at så de der skønne børnebørn, de fabrikerer jo alskens ting og sager til en i børnehaven og i klubben, så man får breve, og man får æsker, og man får masse dejlige ting og sager. Så den er måske endda faktisk blevet større? Ja, det tror jeg, den er. Det er ikke så dårligt. Helena, vi vender lige tilbage til dine gaver. Før der snakkede jeg jo, i sidste time snakkede med nogen om det her med at bytte gaver. Skal du bytte nogle af dine gaver? Ja. Hvad er det, der skal, hvad skal skiftes ud? Altså, jeg har fået det her spil 2 gange. Det er et Sims-spil? Ja. Men det er bare, fordi du har fået 2 af den samme? Mm. Er det det eneste, du skal bytte? Nej, jeg skal også bytte en kjole. Fordi det er en forkert kjole eller forkert størrelse? Det er, fordi at den krasser, når han på. Okay, det er orden. Det kan jeg godt forstå, at du skal bytte den så. Ja. Helena, får du mange, du har jo også søskende, ikke? Får du mange gaver i forhold til dine søskende juleaften? Nej, det tror jeg ikke. I får lige mange? Hvad i forhold til vennerne over i skolen? Jo, jeg tror måske, jeg får lidt flere end nogen af dem. Er det rigtigt? Hvor mange, har du talt, hvor mange gaver du har fået? Nej, men jeg tror i hvert fald, jeg får større gaver. Hvorfor? Er det, fordi du bare er et sødere barn, så julemanden han er sødere ved dig? Nej, jeg tror bare, det er fordi, at mine forældre, de... De forkæler dig lidt mere. Det er også i orden. Det må man gerne. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke usædvanligt, det her med, at børn får mange gaver, Annie. Men kan du se en forandring på de gaver, børn får, siden du selv var barn? Ja, det kan jeg helt sikkert. Fordi nu er der jo alt det der elektronik og spil og ting og sager. Det var der jo ikke noget af. Vi andre fik brætspil, men det var jo sådan, det var dengang. Hvordan, hvad med mængden? Har den også forandret sig? Ja, helt sikkert. Hvordan, hvad fik du, da du var barn? Jeg prøvede sådan at tænke over det, og det var sådan noget med pukbøger og janbøger, og så var det mest bløde gaver, man fik dengang. Altså praktiske uldsvætter? Ja, det var. Hvornår synes du, det ændrede sig? Sådan svært at sige, synes jeg, fordi jeg har som sagt prøvet at huske tilbage, og det er altså ikke ret meget, jeg kan huske fra min barndoms jul. Men synes du, det er ok, at børnene i dag de får så mange gaver? Ja. Det er bare dejligt. Ja, det synes jeg. Hvad med, Helena, får du kalendergaver også? Ja. Adventsgaver? Nej, altså, jeg får bare en lille pakke af mine forældre hver dag. Okay, så der er også lidt gaver sådan hele måneden op til jul? Ja. Synes du, der kan være noget, der hedder for mange gaver? Nej. Nej, det er der nok heller ikke. Hvad er den største gave, du nogensinde har fået, Helena? Det ved jeg ikke. Måske en cykel, som jeg fik i år. Men det var i fødselsdagsgave? Nej, eller det var i julegave. I julegave? Har du fået en cykel i jul? Du bliver nødt til lige at fortælle, hvad det er for en cykel. Det er sådan en blå en. kan man sige mere om den, end den er blå? Som i øvrigt er en drengefarve, jo. Jamen, den er sådan lyseblå i det, og den sådan... Det er en damecykel. Men det var også en, du havde ønsket dig. Ja. Den har du ikke taget med, selvom du ellers havde lovet at tage dine gaver med herind. Nej, så jeg kunne se dem alle sammen. Hvad så, når man har fødselsdag? Nu har du fået alt det her julegave. Er der noget tilbage at ønske sig? Nej, men der er heldigvis et halvt år til min fødselsdag. Sådan cirka. Og farmor, hun nikker. Er der noget tilbage at give børnene nu, når de har fået så meget julegave? Ja, det synes jeg. De ønsker sig hele tiden. Nu. Hvor mange er du farmor til, Annie? 4. Det er også mange gaver, du skal ud og finde. Ja, det er det. Hvor mange du får tilbage? Hvor mange gaver har du fået i år? Jeg tror, jeg har fået 13-14 stykker. Det er mange. Det er flere end mig. Ja. Helena, hvordan gør I, når I pakker gaver ud juleaften? Er det så sådan noget med, at man skiftes til at finde en? Eller gør man det alle sammen på en gang? Ja, det er nok sådan en, den mindste måske, som starter med at trække en gave. Og så den, som får gaven, skal trække en bagefter. Og man må ikke trække til sig selv. Så man skiftes, så man ser, hvad hinanden får? Ja. Det synes jeg lyder rigtig hyggeligt. Er det i morgen, du skal ud og bytte gaver? Ja. Vi snakkede nemlig med en fra Magasin, der sagde, at det, der er de også klar at have ekstra personale inden til alt gavebytteriet. Det er i morgen. Ny kjole. Ja. Sims-spillet byttet til noget andet. Ja, det skal byttes til et Wii-spil, fordi jeg fik en Wii i går. Er det rigtigt? Helena, jeg er meget imponeret over de gaver. Det er nogle meget seje gaver, du har fået. Justin Bieber-sengetøjet, det skal på. Ja. Justin Bieber-tandbørsten, den beholder du. Ja. Har du nogensinde været til Justin Bieber-koncert? Nej, men jeg skal til Justin Bieber-koncert. Hvornår skal du det? Det kan jeg ikke huske. Er det en billet, du har fået i gave? Mm. I julegave? Nej. Okay. Ja, i sommer. Helena, 11 år, rigtig god fornøjelse til Justin Bieber-koncert, og farmor Anne Gammeljord. Tak fordi I kom herind og tog jeres julegaver med. Og så er jeg glad for, at det er betryggende at vide, at selvom man bliver farmor, får man stadig rigtig mange gaver, og måske endda endnu flere gaver. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Og nu er det blevet tid til den daglige julesang fra musik- og kulturjournalist Niels Fes Pedersen. Normalt i vores del af verden, der taler vi meget om hvid jul. Det er jo det, vi drømmer om, ikke? Hvid jul, men der er jo altså også sort jul. Og inden for sort musik, der er julen en stor tradition. Altså, man kan ikke være soulsanger uden at indspille en soulplade eller en souljuleplade, når man i julekalenderen på DR1 i år hørt. Troels Lyby sidder aften efter aften og taler om souljul. Sidde ved sit orgel og spille sådan nogle Deep Purple-akkorder, og jeg tænkte, nå ja, okay. Nu skal jeg give ham noget rigtig souljul, og det kommer altså her lige om lidt. Og James Brown, han er en af dem, der har lavet en juleplade. Han har ikke bare lavet en, han har lavet flere juleplader. Det gør man i USA, når man er blevet en stor soul-pop-sanger, så skal man bare lave en juleplade. I år er der for eksempel kommet en med en af hans aftager, ham der hedder CeeLo. Han har lavet en rigtig sjov juleplade, hvor han blandt andet synger sammen med The Muppets, så bliver det vist ikke mere tosset julet. Men James Brown var, da han levede, en stor figur i det sorte Amerika. Både fordi han kunne få folk til at danse, men han kunne også godt få folk til at tænke. Og han fik den til at tænke ind imellem på sange som Heroin, King Heroin, og han fik på sange som Talking Loud, Saying Something, også til at reflektere lidt over, hvem de var, og hvordan man skulle forholde sig til resten af verden. Og så var der alle de her numre, hvor man bare fik lyst til at stå på bordet og danse, ikke? Altså Shakes Machine og I Feel Good og den slags ting. Og han lavede sådan nogle juleplader, hvor han ligesom kombinerede de to ting. Og det bedste af de numre, han har indspillet, det er en sang, som hedder Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. Og det er jo klart, at selvfølgelig må manden, der gør godt juleaften, kigge ind til de små drenge og piger ude i ghettoen. Fordi i ghettoen er det også jul. Og det glemmer man måske en gang imellem, men det glemmer James Brown ikke. James Brown husker. Du har coveret med, må jeg ikke lige prøve at se? Fordi jeg tror, ja, det er James Brown, der er klædt ud som julemand. Han er julemanden, ja. Altså det er jo, det håber jeg ikke lyder forkert det her, men det er på en eller anden måde lidt underligt at se en sort mand klædt ud som julemand, fordi sådan ser julemanden jo ikke ud. Han har jo hvidt skæg og sådan noget. Men så er han ikke ud i vores verden, vel? Men i andre steder, der kan han jo sagtens være sort. Og det er noget, man har spillet på mange andre gange. I 80'erne kom der en sang med Run DMC, som hedder Christmas in Hollis, som starter med sådan en lille dreng. Der siger sådan en stemme, altså, mama, mama, mama, Santa Claus, and it's black. Og det er lidt det samme, vi spiller på her, ikke? Det, man jo har af fordel ved at komme fra soul- og funkmusikken, når man skal beskæftige sig med julemusik, det er, at man har typisk en bund i noget kirke. Og kirke og jul, det hænger jo ret godt sammen, ikke? Og det vil sige, at du får noget fra æren i den her opløftethed, der ligger i soulmusikken og som ligger i kirkemusikken. Når den tager James Brown ind, og så giver han altså en ordentlig røvfuld på den funky side også, ikke? Og der kan man med meget, meget stor fornøjelse opsøge hans juleplader for. Der er lavet sådan en pakke, hvor man har smidt med alle sammen sangen. sammen, som bare hedder The Complete Christmas, hvor man simpelthen får tre gange James Brown jul, og så får man i virkeligheden også muligheden for at danse alt julefedtet af med Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. Så det bliver ikke noget med at gå pænt rundt om juletræet med den her. Der kan man godt give den mere gas. Og det er ned i knæ, ikke? Og så lidt med numsen, ikke? Og så op igen, og så et lille er også på sin plads. James Brown med Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. Santa Claus goes straight to the ghetto. Hitch up your reindeer and go straight to the ghetto. Santa Claus goes straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny, leave a doll for Mary, leave something fruity for Donnie, and don't forget about Gary. Santa Claus goes straight to the ghetto. Santa Claus goes straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see, 'cause that was once me. Hit it, hit it. You see mothers and soul brothers. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Fill every stocking you find. They know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone tell him Hank Ballard told me so. Santa Claus goes straight to the ghetto. Never thought I'd realize I'd be singing a song with water in my eyes. Santa Claus goes straight to the ghetto. Don't leave nothing for me. I've had my chance, you see. Santa Claus goes straight to the ghetto. Santa Claus, a soul brother needs so. Santa Claus, tell him James Brown sent you. Det var altså dagens julesang fra kultur- og musikjournalist Niels Fes Pedersen. Og det var James Brown med Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. Lige om lidt, der taler jeg mere med dagens husorkester, som i dag er August and the Red Apples. Radio 24/7. De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. Mellem jul og nytår skruer vi tiden tilbage på 24/7. Hver dag kl. 12 og kl. 23. Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer. Med aktuelle gæster og hovedpersoner fra de største begivenheder i 2012. Og det er, der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er så fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart. Og jeg er fuldstændig enig med ham. Årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale og satte dagsorden. We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people. Årsrevy 2012. Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. I aften kl. 23 her på Radio 24/7. Når tiden går bort. Radio 24/7. Christoffer August. August and the Red Apples, du er stadig hos mig i studiet her som dagens husorkester. Hvad synes du om Santa Claus Goes Straight to the Ghetto, som vi hørte lige her, som en, ja, jeg synes, en alternativ julesang? Ja, det var fedt nummer. Den svinger anderledes, ja. Hvad synes du om julemusik sådan generelt? Jeg kan egentlig godt lide julemusik. Jeg genopdagede lidt i forbindelse med at få børn også sådan lidt nu her. Og så var det et par år siden, tror jeg, at Bob Dylan udkom med en plade, hvor han sang julesang. Og det var helt fantastisk og meget uventet, at han ville komme med den. Men den holder jeg meget af. Jeg har læst anmeldelserne af den der Bob Dylan-plade. Mm-hmm. Nu kan jeg ikke engang huske, men der er især et nummer, der er blevet fremhævet, og resten, det siger de, det er sådan lidt tjene penge med lidt dårlige... Ja. Altså, er det sådan et forsøg for sådan en ældre mand på at få lidt penge på kontoen igen? Ved at... Ja, jeg sådan hører det overhovedet ikke. Altså, jeg hører det som en mand, der har lyst til at lave en juleplade, og som tager de klassiske, de fede og de cheesy julesang, og så indspiller han dem med sin raspe vokal i nogle ret fede arrangementer, meget, meget langt hen ad vejen, og så tror jeg i øvrigt nok, at alt overskud fra pladen er gået til hjemløse verden over. Okay, så den kritik holder ikke i hvert fald? Det tror jeg ikke, man kan. Det lyder også fedt. Det er godt, der kommer sådan, i stedet for kun bjælleklang, at der kommer lidt stemme ind over, der lyder, som om man har røget 20 cecil hver dag i 40 år. Ja, det er sådan en god... Det bliver interessant med, det der, med den forskel mellem det søde og så det rå der, synes jeg. Det er for lige det hedder The Christmas Song. Er det rigtigt? Song. Det ved jeg ikke engang, om det er rigtigt. Måske er det rigtigt, at det er det, Bob Dylans julemusik hedder. Christoffer, August, du skal spille et til nummer for os. Mm. Hvad er det, vi skal høre nu? Nu skal vi høre Cancer Moon, som også er fra pladen. Og nu snakkede vi jo lige om før, hvor du får din inspiration fra. Mm-hmm. Og der havde du cirka 2 sekunder til at finde på at svare, hvad det var for nogle musikere, der inspirerede dig. Når du er færdig med at spille Cancer Moon, så vender vi tilbage til det, så får du en til chance for at komme med noget helt genialt. Alright. Thank you. får bifald fra dit eneste live publikum, yes, der er her i hvert fald. Vi må håbe, der sidder nogle andre og hører det derude også. Hvad hedder det? Den her sang, Cancer Moon. Mm-hmm. Hvad betyder Cancer Moon? Jeg går ud fra, at cancer, det ikke har noget med kraft at gøre, men er det et stjernetegn, eller hvordan er det? Ja, det er sådan et astrologisk fænomen, som handler om, jeg er faktisk ikke 100 på det, men det er noget med, hvordan månen står, når den er i krebsens tegn på sådan et, men det er et navn, som har med figuren i sangen fået. Det er faktisk et nummer, jeg har skrevet derovre i Nashville med en amerikaner. Og det er faktisk ham her fyrens navn, som kommer ud fra noget tragisk. Og der er sådan et, der er sådan noget godhed over det der krebsetegn på en eller anden måde, ikke? Der er sådan noget rigtighed. Er du krebs? Det er jeg faktisk. Nej, ja. Jeg skal være sikker. Men det er ikke fordi, at det... Nej. Men så det er det, der er det. Så det handler om. Mm-hmm. Cancer Moon. Der, hvor månen står, når den er i krebsens tegn. Ja. Christoffer August, hvis man nu skal finde din musik, hvad gør man så? Nu står jeg så med et album i hånden her. Mm. Men det kan jeg jo ikke sådan sende ud gennem radioen på den måde fysisk. Nej, det vil du blive nødt til at putte i en kuvert, ikke? Ja. Send ud med posten. Det kan man gøre. Man kan også komme til koncerter. Der kommer til at komme nogle koncerter her i løbet af foråret. Men det ligger ikke helt fast endnu. Ellers så kan man jo kontakte mig via Facebook eller MySpace. Men på MySpace kan man også høre noget af musikken, ikke? Ja, hvis man nu gerne vil høre nogle flere sange. Mm-hmm. Så hvis man nu går ind på MySpace og leder efter August and med et O-tegn, The Red Apples, så finder man musikken. Ja. Nu snakkede vi lige om Bob Dylan lige før, og den her julemusik. Undskyld, jeg må lige finde en, for jeg tænkte, vi skulle lige høre lidt af en af dem. Mm. Er du med på, at vi lige hører et øjebliks Bob Dylan? Bring it on. Og så lige prøve at se på, hvad det er, han kan. Mm. Wonderland. Bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. In his place is a new bird. He sings a love song as we go along. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream. Jeg er lidt svang med Bob Dylan og fader ham her igen. Det var et eksempel på Bob Dylans julemusik, Winter Wonderland. Mm-hmm. Jeg tror, jeg er enig med dig i, at det her, det er ikke bare for reklamer for at tjene penge. Det lyder jo vildt fedt. Ja. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. Ja. Vi vender lige tilbage til de der inspirationskilder igen. Bob Dylan, er det en inspirationskilde? Ja, det er det. Det er blevet rigtig meget. Det har også været sådan en, som har taget lidt længere tid at komme til at holde af, men nu er han virkelig en meget stor del af min musiksamling. Jeg har på det seneste gået og i stand til lejlighed, og så derfor så har anlæg ikke lige været op og spille, og CD'erne har ikke været fremme. Så det har været på den der lille dockstation med iPod'en, og den har fået lov til at køre lidt på shuffle. Og det er, det er tit, det virker bedst, når han dukker op, synes jeg. Hvorfor har han været svær at holde af, eller komme til at holde af? Jeg kan vel huske, dengang jeg var yngre, der var det jo, han er jo lidt rasp, og han gør ikke noget for, at det skal være lækkert, vel? Det er sådan... han lifter ikke måde, for det. Nej, man skal på en måde investere noget i det, og så... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det har taget lang tid, men nu synes jeg faktisk, at han er en fantastisk sanger. Måske en af dem, jeg holder allermest af som sanger i virkeligheden. Hvor det er jo sådan lidt en stående ting om ham, at han kan ikke synge, siger folk. Men det synes jeg overhovedet ikke er rigtigt. Han gør det meget godt alligevel. Det er også lidt 80'er nummer som Joker Man. Det er en helt fantastisk... Men er det ikke sådan noget, man altid har sagt om C.V. Jørgensen også, at han kan heller ikke rigtig synge, men alligevel så fungerer det også? Jo, og det er jo og det er vel i virkeligheden noget med, at det lyder lidt særegent, ikke? Ja. Christoffer August, August and the Red Apples. Tak fordi du kom i dag og var husorkester. Det var så hyggeligt, og det var dejligt at høre noget rigtig god musik, som du har spillet her. Mm. Ja, MySpace, August and the Red Apples. Der kan man finde musikken indtil videre i hvert fald. Det kan man. Rigtig god jul. Det der er tilbage af den. Tak. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Som man kan se ud af vinduet lige nu, så er vejret i Danmark altså ikke altid noget at råbe hurra for. Og det kan være, det derfor, at 2012 har været et fantastisk år for dansk film. En lang række film har nemlig trukket over 500.000 danskere i biografen, og de kunne også glæde sig over, at Hollywood har leveret den ene succesfilm efter den anden. Samtidig er der flere grunde til at forvente, at de gode tider de fortsætter ind i 2013. Søren Søndergaard, han er redaktør på Kino.dk, og her bliver han spurgt om, hvordan han vil huske filmåret 2012. Jamen det vil jeg selvfølgelig huske for at være et fremragende biografår. Det har været helt fantastisk, helt fantastisk godt, især fra et publikums synspunkt, altså hvor mange billetter, der er solgt. Men selvfølgelig også, fordi dansk film har haft et decideret jubelår, hvor der næsten ikke er noget, der er gået galt, og den ene danske film efter den anden har solgt 100.000 vis af billetter. Så det bliver husket som sådan et år, folk gerne vil gentage, tror jeg. Er det noget, man overhovedet kan planlægge? Er det ikke også lidt et held? Jo, der er masser af andre faktorer, der spiller ind. Blandt andet om de film, man forventer går godt, nu også går godt, eller om de flopper. I år var fremragende. Det er meget bedre end sidste år. Men sidste år var ikke dårligt på nogen måde. Det var bare ikke lige så godt som i år. Alle år har været rigtig gode siden omkring 2000 og siden år 2000 faktisk. Men nej, det er ikke nemt at afgøre. Men hvis der kommer de her danske film, som En Kongelig Affære og Hvidstengruppen, Den Skaldede Frisør, der virkelig bare sælger mange billetter, så er det jo klart, at det hiver publikumsantallet op. Og når det så samtidig er store film fra Hollywood og England, som Skyfall og Hobbiten, der også er med indover, og der er også nogle børnefilm, der går godt, så får man ligesom den perfekte storm, hvor alt den positive perfekte storm, hvor alt går godt, og så sælger man det her antal billetter, der ender med at blive 10-12% højere i år, end det var i sidste år. Nu siger du, nævner du selv Hvidstengruppen, og vi snakker En Kongelig Affære, og der er mange af de her historiske dramaer, ikke? Marie Krøyer også. Ja. Det er vel også en tilfældighed, eller hvad? Sidder instruktøren et eller andet sted og snakker sammen? Ja, man skulle næsten tro det, men nej. Det er blevet nemmere at lave historiske film. Det er blevet nemmere at lave København om til, hvordan det så ud på Struensees tid, selvfølgelig, på grund af computereffekter. Så det har gjort et kvantespring for, hvad man kan med det budget, man nu har til rådighed. Men man er også blevet bedre til at lave store film billigere, blandt andet via digitale projektioner og digitale optagelser. Så selvfølgelig er der mange af de ting, der er blevet nemmere, men man skal jo stadig have en god historie at fortælle, og man skal stadig have noget, som folk gider at se. Så det er ligesom om, man har opdaget en ny genre nu. Da Den Eneste Ene fik premiere for 1999, eller hvornår det nu var, så væltede det jo ind med andre romantiske komedier med en kvinde, der godt kunne sige noget igen, og bandede og svoglede og var en sej kvindefigur. Og nogle af dem var ikke særlig gode, og nogle af dem var gode nok, men ingen af dem kom op på samme niveau som Den Eneste Ene, heller ikke i billetsalg. Så nu tror jeg, vi ser sådan en tendens igen med masser af danske historiske film her fremover, ligesom Hvidstengruppen og En Kongelig Affære, der forsøger dem at gøre kunsten efter. Er det noget, du glæder dig til? Altså, jeg vil gerne se sådan noget som En Kongens Fald filmatiseret, hvis det kan ende med sådan nogle ting, men som man ikke har haft budget til at lave før, så er det jo strålende, men jeg ved ikke, hvor meget jeg glæder mig til filmen Tarok om travhesten. Okay. Det er sådan noget, at der kommer også en film om Spies og Glistrup. Det er jo ikke de store, det er ikke kostymedramaer på den måde, men det er stadig en historisk dansk begivenhed, som jo, så bliver interessant at se, men som jo ikke har samme pondus som en kongelig affære. Men jeg tror, der kommer flere film om danske konger. Det kan du vist ikke undgås. Det er sjovt, som vi ender med at snakke om dyr i film hele tiden. Den der Tarok-film har jo netop også været omtalt her i december måned, fordi man fandt finansieringen til den. Tror du, det er sådan en film, vi kommer til at se alle sammen i 2013? Jeg tror i hvert fald, at hvis den bliver god, så gør vi Rainer Grassen, der producerer det, også produceret Hvidstengruppen, er ret god til at gøre opmærksom på sin film. Det skal han have stor ros for, og også at lave en god film som Hvidstengruppen. Nogle gange går det heller ikke så godt. Han gjorde det samme med familien Gregersen og satte alle sejl ind for at lave nærmest en dansk Godfather-agtig film eller en dansk blanding af Matador og Godfather. Det gik ikke så godt. Altså, der var stadig på 100.000 eller flere, der så den. Men det kan være lidt enten eller med en film som Tarok. Jeg kender ikke folks begejstring for travheste derude eller for Tarok. Nej, er der andre ting, du glæder dig til i 2013? Ja, det er der helt sikkert. Det er ligesom, det er selvfølgelig delt op i nogle genre. Nu kan jeg godt lide science fiction og den slags, så der kommer der en film, der hedder Pacific Rim, der ligner alt det, som Transformers-filmene ikke har været. Og der kommer også ham, der lavede District 9, der var en fremragende science fiction-film i Sydafrika. Han laver en ny, der hedder Elysium. Og så er der de her Oscar-kandidater, som Zero Dark Thirty af Catherine Bigelow, der også lavede The Hurt Locker. Det er Osama Bin Laden-filmen. Ja, mordet på, jeg tror, den engang hed Jagten på, eller Kill Osama Bin Laden hed den vist oprindeligt, hvilket de nok klogt nok har ændret. Og så er der den nye Django, Tarantino-western, og så er der også et par danske film, altså der kommer en film, der hedder Nordvest af Mikkel Nord, der var medinstruktør på filmen Er, den danske fængselsfilm. Og den handler om hverdagen i Nordvest, i den, hos de lavere samfundsklasser, og de klip, jeg har set indtil videre, ser ret ægte og råt ud, og det er sjældent, man ser en film om den del af Danmark, så det ser jeg også frem til. I februar måned er der jo også Oscar og Golden Globe, tror jeg også ligger i februar, og her er der jo også mulighed for en pris til En Kongelig Affære. Tror du, vi har en chance der? Et hvert andet år, så tror jeg, at Den Kongelige Affære har haft en god chance, men i år er der også Michael Haneke's Amour, som jo vandt de gyldne palmer i, eller guldpalmen i Cannes. Og der er også De Urørlige, der er den her franske film, der også går rigtig godt herhjemme, om en lammands venskab med en sort handicaphjælper, som jo går sin sejrsgang over hele verden, og alle, der ser den, de elsker den, og med god grund. Og det er også noget, der er Oscar-materiale, og de bliver begge to stensikkert nomineret til bedste film. Bedste udenlandske film, og dem kan En Kongelig Affære ikke vinde over. Det tvivler jeg, så kommer jeg gerne i studiet igen om og undskylder, men det nægter jeg simpelthen at tro på. Men på et svagere år, et mere svagt år, så kunne den godt have klaret sig. Og det sagde altså redaktør på filmsejlet Kino.dk, Søren Søndergaard, til vores kulturredaktør her på kanalen, Sara Iben Almbjerg. Personligt er jeg rigtig glad for, at Søren Søndergaard han lige nævnte De Urørlige, fordi den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Hvis du vil høre mere om de film, der tegnede 2012, og hvilke film man kan glæde sig til næste år i 2013, så kan du høre det her på kanalen, når vi sender årsrevy 2012 Kultur i aften kl. 23. Og så Iben Almbjerg, hun har haft både kulturminister Marianne Jelved og forfatter Peter Øvig Knudsen, og så altså også Søren Søndergaard her på besøg. Radio 24/7. Europa i flammer. Vi har fået lov til en gang om ugen at kloge os om EU her på Radio 24/7. Jeg har det personligt sådan, at jeg synes, der er alt for lidt EU-stof i medierne i Danmark. Og så det der med en gang om ugen, en hel time, at kunne få lov til at rive hovedet af dig, Morten Messmith. Det er næsten for godt. Jeg kan se, at det knitrer i øjnene på det dig. Det bliver det, der får mig til at komme igennem en ellers lange og stridsom arbejdsuge. Debat om EU hver uge med Dan Jørgensen og Morten Messmith. Der er i hvert fald lidt skolemester over dig, Morten Messmith. Der er gået en skolemester tabt. Prøv at høre, du kommer ingen vegne med slesk tale og billig port ind her. Europa i flammer. Denne gang er det personligt. Søndag kl. 14. Her på Radio 24/7. Radio 24/7. I sidste time af 24/7 jul her om eftermiddagen, der snakkede vi også om bjørne, der går i hi, når det er koldt og gråt, som det er lige nu, og mørkt ikke mindst. Og hvis du er gået lidt i hi derhjemme, så får du altså lige lidt mere musik her på Danmarks nye taleradio. Men det er i det mindste noget meget, meget smuk musik, som godt kan være god at varme sig på, når det er så koldt udenfor. Det er Imogen Heap, der kommer her med Hide and Seek. Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when stop to hold their heads heavy. Hide and seek. Trains and sewing machines. Before the takeover, the sweeping insensitivity of this still life. Det var Imogen Heap med nummeret Hide and Seek. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Ja, og når vi nærmer os julen, det er allerede måske i november, så begynder de fleste af os jo at skrive ønskelister. Og det er jo fordi den her højtid, den handler jo faktisk i høj grad om de gaver, som vi får og giver. Og i år det er altså ikke nogen undtagelse. Heidi Bøje, du er forbrugerspecialist ved mediebureauet Karat, og så er du ekstern lektor på CBS. Og du har forsket i forbrug som symbolsk og socialt fænomen. Velkommen til og glædelig jul. Jo, tak og lige måde. Hvis vi nu starter ved begyndelsen, hvorfor giver vi mennesker overhovedet gaver til hinanden? Jamen, hvis vi prøver at spørge sådan den ganske almindelige dansker, så vil han nok svare, at det gør vi simpelthen for at glæde andre. Så der ligger en masse i det der med at gøre andre mennesker glade, som vi holder af. Men hvis vi prøver at krasse lidt i det, så vil vi også finde ud af, at det at give gaver, det handler også om meget mere. Det handler om at vise, hvem vi er. Det er meget en repræsentation af os selv. Og det vil sige, at vi giver de mennesker, vi holder af, noget, som vi kan sådan identificere os med. Det vil sige, at det er nogle gaver, som vi også vil have et eller andet positivt syn på. Det falder meget sjovt ned i en diskussion, som jeg har overhørt nogle venner have. Når man giver en gave, skal man så give det, man selv har lyst til at give, eller skal man give det, som modtageren ønsker sig? Jamen, den helt ideelle situation er jo det, at hvis man gør det for at glæde et andet menneske, så er den bedste jo gave jo at give noget, som et andet menneske vil blive glad for, uafhængig af, hvad man selv synes. Men der ligger rigtig meget man siger, sociale strukturer i det at give gaver, også i og med, at vi ofte giver noget, fordi vi også forventer at få noget igen. Så der er hele tiden sådan et balanceregnskab med, at man også giver, fordi man får et antal penge, som man også regner med at få igen. Jamen det er, for der er jo også mange, der også siger sådan, jeg vil kun give noget, jeg har lyst til at give. Jeg har lyst til at give det her, derfor bliver det det, og ikke det, som vedkommende havde ønsket sig. Men yes. Økonomien skal selvfølgelig også spille en rolle, det kan vi ikke komme ud af. Det her med at shoppe og købe ting, Heidi Bøje, det er jo sådan materialistisk, om man så må sige. Og det kan godt være, at det her bliver lidt filosofisk, men altså, er noget materialistisk en acceptabel måde at vise nogen, at vi holder af dem? Ja, gaver. Gaver er jo en del af et stort ritual, et stort jule- og hyggeritual, som vi har her i december måned. Så kærlighed bliver både givet ved samvær og ved sociale lejligheder, men det bliver altså også givet gennem materielle goder. Så det er en af de måder, vi viser på, at vi holder af andre mennesker. danskernes forbrugsmønstre, de ændrer sig jo også med jævne mellemrum. Lige nu, og nu gætter jeg bare, så du skal endelig rette mig, men tænker jeg, der er måske en tendens mod sådan økologi og bæredygtighed og sådan. Det skal gå lidt i den retning, og det er alt det her give en ged. Og, i hvert fald, hvis man vil vise lidt overskud. Er det noget, du kan se, der har ændret sig, efter den økonomiske krise kom for nogle år siden? Ja, altså den indvirkning, man siger, den økonomiske krise har på forbruget generelt, det er altså, der er to tendenser. Der er først den tendens, at vi trækker os mere ind i os selv, altså vi bliver bedre til at være sammen og til at hygge om hinanden og være noget for hinanden. Men den anden tendens er, at vi bliver opmærksom på, hvordan andre mennesker ude i verden også har det. Og det er også derfor, vi kan se sådan noget som de store indsamlingsshows, der er på tv-kanalerne, at der bliver givet rigtig, rigtig mange penge, fordi når vi selv er i nød, jamen, så bliver vi også opmærksom på, at der faktisk også er andre mennesker ude i verden, som har det meget værre end os, som vi gerne vil skænke nogle penge. Så der er helt klart en tendens til, at når krisen krasser lidt, jamen, så er vi også opmærksom på at give til andre. Men det der er sådan en lidt sjov omvendt reaktion, at nu krasser krisen, og jeg har ikke så mange penge, derfor giver jeg flere af dem væk. Ja, og det er jo et tegn på, at vi stadigvæk er i et samfund, hvor der er rigdom. Fordi vi snakker jo ikke om Afrika, hvor vi dårligt nok har penge til en skål ris om dagen. Vel? Så vi har jo stadigvæk overskud, og vi har også stadigvæk økonomisk overskud. Og dem, der er ramt af krisen og stadig har noget af det her overskud, jamen de er bare mere opmærksom på at give det til andre. Hvis nu man skulle give et godt tip til ikke at udvise økonomisk overskud, men netop socialt overskud, hvordan skulle man så gøre det i de gaver, man giver hinanden? Jamen, der vil vi se mange af de her tendenser til at lægge meget af det her materialistiske lidt på hylden. Altså, der er kommet en langt større bevidsthed i vores forbrug, og det vil sige, at mange af de julegaver, der ligger under træet i år, der vil også være en langt højere grad af funktionel værdi. Det skal være noget, som vi kan bruge, og det skal være noget, som vi kan tage ind i hverdagen med det samme. Der er ikke meget af sådan noget her, nu må vi se, om de får det brugt, eller de her ting, vi faktisk godt kan leve uden. Der er rigtig mange funktionelle gaver under juletræet i år. Er det sådan en dårlig forbrugerstil at give for store gaver, når der nu er økonomisk krise? Nu ligger der jo meget i det at give gaver, som vi talte om i starten af vores snak med, at der ligger nogle sociale mekanismer i det. Så det vil sige, at det at give gaver, det er i høj grad noget, der er bundet op på en tradition, hvad vi plejer at gøre. Så det med lige pludselig at sige, nu er vi krise, det vil sige, så giver vi ikke gaver mere. Det er der meget få, der faktisk gør. Vi er bundet op på, hvad vi plejer at gøre, hvad vi gjorde sidste år, og hvad man aftaler, man skal gøre. Så det med, om det bliver store og små gaver, det tror jeg faktisk slet ikke bliver sådan forbundet med, om det er krise eller god eller dårlig stil. Det er mere med, hvad plejer vi at gøre. Nu havde jeg i starten af timen her, der havde jeg en farmor og barnebarn på besøg her i studiet, som havde taget deres julegaver med. Og der var jo, altså barnebarn Helena på 11 år, hun havde jo en stak, der var noget større end farmors. Og farmor, hun kunne jo også godt ikke genkende til, at gaverne har jo ændret sig fra, hun selv var barn, og til hvad Helena, hendes eget barnebarn, får i dag. Hvornår begyndte den her gaveregn ned over de danske børn? Der skal vi nok kigge langt tilbage til, at vi begyndte at få noget globalisering og mange flere valgmuligheder, og børnene lige pludselig kunne ønske sig en masse forskellige ting. Så det er måske internettet, der har været medvirkende til det? Eller? Internettet har været medvirkende, og det er, der lige pludselig er et hav af forskellige muligheder, man kan vælge imellem, at udbuddet er langt større. Det vil sige, at man også kan ønske så mange flere ting. Så dengang, der kun var tyndebånd og glaskugler, så gav det sig selv? Ja, det gjorde det. Det sidste, jeg lige skal høre dig om, Heidi Boy, det er, Magasin var også forbi, og de sagde, at det, der bliver byttet mest hvert år, det er undertøj, fordi mændene, de kan altså ikke finde ud af at købe de rigtige størrelser til deres kæreste og koner. Aha. Er der noget, lærer de det nogensinde? Du er ekspert i forbrugeradfærd. Hvornår lærer de at forbruge undertøj korrekt? Jeg vil hellere sige, hvornår lærer Magasin og andre, der selv er undertøj, at have nogle specialister inde, der kan hjælpe de her mænd med at få købt det rigtige undertøj. Jeg tror, det er der, den ligger. Jeg tror, det er der, vi skal starte, før vi begynder med mændene. Den sender vi videre til Magasin, at de må hjælpe først. Hjælp mændene med at hjælpe sig selv. Tak til dig, Heidi Boy. Du er forbrugerspecialist ved Mediebureauet Karat og ekstern lektor på CBS. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Ja, som jeg lige snakkede med Heidi Boy om, så er det jo i morgen, vi går i gang med at bytte gaver. og så er freden forbi. Det er ikke helligdag mere, og så kan man så gentage succesen fra december måned og juleshoppedagene med at kaste sig ind og ud mellem hinanden rundt omkring i shoppegaderne i de danske byer. Mange af dem, der ikke skal på arbejde, de gør det i hvert fald. Ifølge en undersøgelse lavet for Dansk Erhverv, der skal vi ud og bytte gaver for 300 millioner kroner. Men det er ikke alle gaver, der kan byttes. Og ifølge Dansk Erhverv er det overhovedet ikke en ret at bytte en gave. Det er et gode, som butikken kan være så sød at give en. I sidste time, der spurgte jeg Vagn Jelsø, der er afdelingsleder i Forbrugerrådet, om det virkelig kan være rigtigt, at vi ikke har ret til at bytte vores gaver. Det er rigtigt, at vi ikke har en lovsikret ret på at kunne bytte gaver, vi har købt i en almindelig butik, men som vi også kan høre på tallene her, så er det jo kutyme, når vi snakker om julegaver, at butikkerne bytter dem. Så det mener jeg godt, man kan kræve af en butik. Så man kan godt være bekendt at kræve det, selvom der ikke står et skilt bag kassen, der siger, at du kan bytte. Ja, altså hvis der er tale om en julegave, og man har dokumentationen i orden for, at den er købt i butikken, så kender jeg ikke mange eksempler på, at butikkerne nægter at bytte dem. Så der vil jeg da blive lidt fornærmet, hvis jeg ikke fik det. Men det er rigtigt, det ikke er noget, man kan slå op i en lov og sige, det står der, at det skal at man gerne må. Så vi har faktisk ikke ret til det. Så man må håbe, der er byttemærke på, hvis det ikke lige var det, man gerne vil have. Ja, nu siger du byttemærke. Jeg vil sige, at det er nok en god idé også at have en bon, fordi at, det kunne jo være, at pakken var blevet kommet på udsalg i mellemtiden. Bogen var blevet sat ned til halv pris. Og der er det jo altså rart at vide på bongen, hvad har den kostet oprindeligt, for det er jo den værdi, jeg skal kunne bytte noget til. Så husk bongen også. Ja. Nu snakkede vi om takt og tone forleden. Der fik vi ellers at vide, at det var ikke så venligt at bede om bongen. Men man kan jo blive nødt til det. Bytte noget. Ja, altså netop fordi der ikke er lovregler om det, så må man bare sige, at spørgsmålet er, hvad det er for nogle regler, den enkelte butik selv har lavet. Og der kan jo, hvis der er et byttemærke, vil der jo typisk stå på, hvor lang tid man må bytte den. Men det kan også godt stå på bongen, hvor lang tid man må bytte den. Men ellers handler det jo simpelthen om, at varen skal være i samme stand, som da den blev købt. Hvis det er en skjorte eller sådan noget, så må man selvfølgelig godt have prøvet den. Men vi ved jo alle sammen, for eksempel hvis det er en CD eller en DVD, så må man ikke have brugt plombering osv. Så den skal kunne leveres tilbage i samme stand, som den har brugt, og inden for den frist, som man kan finde frem til. I år der har Post Danmarks postbud haft ekstra travlt, og det er jo fordi flere og flere danskere de køber deres gaver på internettet. Hvordan ser det ud med rettighederne til at bytte, hvis man har købt sin gave på nettet? Ja, der er det, man er lidt bedre stillet, fordi der er 14 dages bytteret, eller returret rettere faktisk. Der kan man få pengene igen, hvis den er købt på nettet i Danmark. Hvis det er i resten af Europa, den er købt på nettet, det er der også mange, der gør, så kan det være lidt varierende. Men det skal være mindst 7 dages fortrydelsesret, når det er e-handel. Og så kan man selvfølgelig sige, så spørgsmålet er, hvornår den er købt på nettet. Og der er det også lidt forskelligt, hvordan det er. Der må man igen forhøre sig, fordi der kan jo være nogle e-handelsbutikker, der tilbyder lidt længere frist op til jul, fordi de godt ved, at folk først får gaven den 24. Ja, fordi jeg forudser allerede nogle faldgrupper der. For hvad nu, hvis den har været for lang tid om at blive sendt, eller postbudet har været langsom til at bringe den ud, og så tager det jo også nogle dage at sende det tilbage igen. Har man nogen rettigheder, hvis det sker? Altså, den tid, det tager at sende den tilbage på, man i hvert fald ikke regner med, fordi hvis man med det samme sender en e-mail til den, der har solgt den og sagt, jeg ønsker at fortryde købet og sende det retur, så har man meddelt, hvornår det er, så er det der fristen slutter, ikke? Så der, det er altså klogt at gøre det med det samme. Så skal man jo altså selv betale for at returnere den, men så får man til gengæld også alle pengene igen, også dem, der har været betalt for at få den bragt til døren. Men det er så et ret vigtigt tip. Det vil sige, at man skal starte med at tilkendegive hurtigst muligt over for det firma, man nu har købt gaven fra, at jeg vil gerne sende den tilbage igen. Så har man god tid til at nå på posthuset efter helligdagene. Ja, altså først må jeg jo spørge faster Oda, om det fremgik, da hun købte den over nettet, at der var en eller anden bestemt frist. Fordi hvis der ikke er det, Så er der faktisk ikke nogen frist. Der har man 3 måneder at løbe på i virkeligheden. Men butikkerne og de fleste nethandler, der har orden i tingene, det er dem, der er e-handelsmærket i hvert fald, ikke? De skal jo meddele folk og gerne med en e-mail, at der er byttefrist, som er så lang, eller undskyld, fortrydelsesret, der er så lang, ikke? Jeg synes, din faster Oda, hun er lidt mere tjekket end min, hvis hun køber gaver på nettet. Men det vil sige, hvis intet andet fremgår, 3 måneder, husk at sende en e-mail så hurtigt som muligt. Der starter udsalg i morgen allerede. Hvis jeg nu har fået en stegepande, der har kostet 399 kroner, og nu har butikken sat den til salg til halv pris, kan jeg så godt få 2 i stedet for den ene, eller kan jeg kun bytte den vare til en tilsvarende. Ja, det er jo så det igen det her med, at det ikke er noget, du kan slå op i en lov, så der kommer noget kutyme ind over her. Der ved jeg, butikkerne, det vil sige, at du kan altså ikke bytte din ene stegepande til to ens stegepander, bare fordi den er blevet nedsat til halv pris. Men du kan godt bytte den til en anden, en gryde eller et eller andet, som koster det samme, som den oprindelige pande havde kostet. Så der er sådan igen lidt kutyme ind over. Okay, så det kan være, man er heldig. Jeg snakker ja. Senere i dag, der snakker jeg med Magasin og hører, hvordan det står til hos dem. For jeg synes jo, det er lidt mærkeligt, hvorfor man så ikke bare sælger tingene billigere til at begynde med. De største faldgrupper i det her bytteri, er der nogle steder, hvor det står rigtigt? Spørgsmål om, hvis jeg for eksempel får en mobiltelefon, og jeg gerne vil tjekke, om den mobiltelefon kan det, jeg synes, den skal kunne, så må jeg jo tage den ud af emballagen. Og det mener jeg sådan set også, man er i sin gode ret til. Det er man i hvert fald, hvis det er købt på nettet. Så siger man, hvor er det vigtigt, at man kan tage ud af den, og hvor betyder det, emballagen ikke så meget for den anden i værdi. Men det kan jo godt være, hvis du har købt den i en almindelig butik, at de så vil sige, at den ser ikke ud, som den skal, du har brugt emballagen. Der kan man komme ud i nogle dumme diskussioner. Og det sagde altså Vagn Jelsø, der er afdelingsleder i Forbrugerrådet. Jeg skal lige beklage, at Vagn han lige blev hakket lidt lige her i enden, men tippet er i hvert fald, hvis du køber dem på internettet, så er der bedre sandsynlighed for, at du må få lov til at pakke den ud og kigge på mobiltelefonen, inden du sender den tilbage. Det lakker mod enden her i 24/7 jul eftermiddag, og i dag der vil jeg gerne slutte programmet med at sende en hilsen med god bedring til Nelson Mandela i Sydafrika. Den 94-årige tidligere præsident er jo stadig indlagt efter flere ugers sygdom, og de officielle kanaler i Sydafrika melder, at han er bedring, men jeg tror ikke, det skader, at vi sender ham en sang for en af hans gamle allierede. Miriam Makeba, som døde for 4 år siden, var ligesom Mandela et ikon i den her kamp mod apartheid. Hun levede i eksil i mange år, men vendte tilbage til Sydafrika i starten af 90'erne, da Nelson Mandela blev løsladt fra Robben Island. Og her er altså Miriam Makeba med sit største hit, Pata Pata. Det var altså Miriam Makeba med Pata Pata. Du har lyttet til 24/7 jul med Karen Clement. Lige om lidt, der tager Simon Juhl og Karen Straarup over med Halløj i betalingsringen. Og i morgen er Radio 24/7 eftermiddag tilbage igen i næsten sædvanlig opstilling med Esben Kjær og Christoffer Meinert med mikrofonerne. Nu er der nyheder med Laura Kjeldberg, klokken er 17.